Маттай 27-р бүлэг. Өглөө эрт ахлаг тахилч нар болон олонний ахлагчид Есүсийг алуулахар зүглэлдөөд түүнийг хүлж авч яваад захирагч Пилатод тушаав. Түүнээс урвсан Юдас түүний яллагдсныг хараад харуулсаж 30 мөнгөн зоосоо ахлах тахилч нар болоод ахлагчдад буцаан өгч, би гим зэмгүй цуснаас урвснаараа нүгэл үйлдэлээ гэхэд тэд, энэ битэнд хамаагүй, өөрөө мэд гэв. Юдас мөнгөн зооснуудыг ариун газарт чулуудаад явж өөрийгөө дүүжилжээ. Ахлах тахилч нар мөнгөн зооснуудыг авч, энэ нь цусны үн тул үүнийг сүмэн эрдэнсийн санд хийх нь ёс бус юм гэв. Тэд зөвлөлдөөд тэр мөнгөөр варчны талбайг худалдан авч харин хүмүүсийг оршуулдаг газар болгов. Тиймээс тэр талбай энэ өдрийг хүртэл цус талбай хинээгдэх болжээ. Тиймхүү иш үзүүлэгч Ирмайгаар хэлүүлсэн биелэгдсэн бөгөөд тэр Израилийн хөвгүүдийн түүн тогтоосон үн болох 30 мөнгөн зоосыг тэд авч эзний надад айлдсан ёсоор варчны талбайг худалдан авуу гэж хэлсэн байжээ. Есүс захирагчийн өмнө зогсов. Захирагч түүнээс, та юудэчүүдийн хаан мөн юм уу гэж асуухад Есүс, та ч хэлж байна гэв. Ахлах тахилч нар болон ахлагчид Есүсийг буруутгахад тэр юу ч хариулсангүй. Пилат түүнд, тэд таны эсрэг хичнээн олон зүйлд гэрчилж байгааг та сонсохгүй байна уу гэхэд тэр түүнд, нэг ч үг хэлсэнгүйд захирагч ихэд гайхжээ. Захирагч баяраар ард олны хүсэлтээр нэг хоригдлыг суллдаг заншилтай байв. Тэр үед тэд Бараб гэгч зард гарсан хоригдлыг хорьсон байлаа. Тэгээд ард олныг цуглах үед Пилат тэдэнд, та нар хэнийг суллуулахыг надаас хүсэж байна уу? Барабиг уу? Эсвэл Христ гэгт Есүсийг үү гэлээ. Учир нь түүнийг тэд атаархсандаа барьж өгснийг тэр мэдэж байлаа. Пилатыг шүүгчийн суудалд сууж байх үед ихнэр нь түүнд, тэр зөв түнд юуч бүхий, би урд шин зүүдэндээ түүнээс болж ихэд шаналав гэж хэлүүлжээ. Харин ахлах тахилч нар болоод ахлагчид олон түмнийг Барабийн төлөө гуйж харин Есүсийг хөнөөлөхийг ятгсан байлаа. Захирагч тэдэнд, энэ хоёрын хэнийг нь судлуулмаар байна гэхэд тэд Барабиг гэцгээлээ. Тэгтэл Пилат, тэгвэл Христ гэгдэх Есүсийг би яах болж байна гэсэнд тэд бүгд л түүнийг цовдол гэцгээв. Пилат, яагаад тэр ямар муу юм үйлдсэн юм бэ гэж асуусанд харин тэд бүгд түүнийг цовдол гэж улам чанга хашгирч байлаа. Пилат энэ нь яг ч нэмэргүй, харин ч бүр үмэн самун дэгдэж эхлэхийг хараад ус авч хурсан олны өмнө гараа угаан, би энэ хүний цуснд буруугүй, өөрсдөө мэддэггүй гэжээ. Тэгтэл бүх хүмүүс, түүний цус бидний болон бидний үр хүүхдүүдийн дээр байг гэцгээв. Тэгээд тэр Барабиг тэдэнд суллан Есүсийг дашуурдсны дараа цовдлуулахар болжээ. Тэгэхэд захирагчийн цэргүүд Есүсийг ордонд авчирч Ромын бүтэн ангийг цуглуулж түүнийг тойруулав. Тэд түүнийг нүцгэлээд час улаан нөмөрг нөмөргөж үүргнээр тэтэм сүлжсэний дараа толгой дээр нь тавьж баруун гарт нь хулас атгуулжээ. Тэд түүний өмнө сүгдэж, юудэчүүдийн хааныг мэндчилэл химээн дооглон түүн рүү нулимж хулсыг наваад толгоор нь цоглоо. Тэд Есүсийг дооглосны дараа түүнээс нөмөргийг нь тайлж ховцсыг нөмсгөв. Тэгээд түүнийг цовдлохоор авч явлаа. Тэд гарч явахтаа Күрэний Симон гихчтэй таарлдаж түүнийг алгадаж Есүсийн загалмайг үүрүүлв. Тэгээд тэд гавлын газар гэсэн утгатай Голгота гэдэг газарт хурч ирээд цөстэй холсон дарсыг түүнд уулгахаар өгв. Тэр хэдийгээр амссан ч уухгүй байв. Тэд түүнийг цавдлсны дараа хоорондоо шодон хувцсыг нь хувааж аваад сун тэндээ түүнийг харгалзаж байв. Тэд түүний толгойн дээр "Энэ бол Есүс, юдэчүүдийн хаан" гэж бичсэн байцыг хадлаа. Тэр үед түүнтэй хамт хоёр дээрэмчин цовдлуулж, нэг нь баруун талд, нөгөө нь зүүн талд байлаа. Дэрэгдүүр нь өнгөрөхсөд толгой сэгсрэн түүнийг доромжилж, "Сүмийг нурааж, 3 хоногийн дотор барьдаг хүн, чи өөрийгөө авраач. Хэрв чи бурхны хүү мөн юм бол загалмайнаас буугаач" гисгэж байлаа. Түүнчлэн ахлагч, дахилч нарч, хуулийн багш нар болоод ахлагчдын хамт түүнийг илгэлэн дооглож, "Тэр бусдыг аварсан боловч өөрийгөө аварч чаддаггүй. Тэр бол Израилийн хаан. Одоо тэр загалмайнаас бууг. Тэгвэл бид түүнд итгэнэ. Тэр бурханд найдаж байсан биз дээ. Хэрэв бурхан түүнийг таалдаг юм бол одоо л түүнийг авраг. Энэ хүн чинь бие бол бурханы хүү гэсэн биз дээ" гэцгээв. Хамт цовдлогдсон дээрэмчдэж түүнийг мөн доромжилж байлаа. 6-р цагаас 9-р цаг хүртэл бүх газрыг харанхуй нэмрэн авлаа. 9-р цагийн орчим Есүс чанга дуугаар "Ели, ели, лама сабахтани" гэж хашгирлаа. Энэ нь "Бурхан минь, бурхан минь, юунд та намайг орхив?" гэсэн үг аж. Тэнд зогсож байсан хүмүүсийн зарим нь үнийг сонсоод, "Энэ хүн Элияг дуудаж байна" гэв. Тэдний нэг нь тэр даруй гүйж далайн хүүн авч цагаан цуу шингээгээд хулсанд торгоон түүнд уулах харагдлаа. Харин бусд нь "Элия түүнийг аврахаар ирэх хэсгийг харцгаая" гэв. Есүс дахин чангаар хашгираад өөрийн сүнсээ гаргажээ. Үзэгтүн сүмийн хөшиг дээрээсээ доош хүртэл хоёр хэсэг болон цуу урагдаж, газар хөдлөн хад чулуу, бут хагаран, булш нээгдэн нойрсон олон ариун хүмүүс юм бийс амьлуулагдаж, Есүсийн амьлалтын дараа болжнуудаас ангарч ариун хотод орж олон хүнд харагджээ. Есүсийг харгалзаж байсан зуутын дарга болон харуулууд газар хөдлөлт болон болж буй бүхнийг хараад ихэд айн. "Үнэхээр энэ хүн бурхны хүү байжээ" гэв. Есүс үйлчилж түүний Галилаас дагаж ирсэн олон эмгтээчүүд тэнд холоос харж байлаа. Тэдний дунд Магдалины Мария болон Яаков, Йосеф хоёрын их Мария, мөн Зебедийн хүүгүүдийн ихч байв. Орон Ариматаас Йосеф гэгч нэгэн баян хүн хурч ирлээ. Тэр мөн өөрөө Есүсийн шавь болсон ажээ. Энэ хүн Пилатад бараалхаж Есүсийн цогцсыг гуйхад Пилат өгөхийг тушаав. Йосеф цогцсыг аваад цэвэр майланган даавууд ороож, хатан духаж хийсэн өөрийнхөө шин булшинд тавьж, бул чулууг өнхрүүлэн булшны амыг таглаад явжээ. Тэнд Магдалины Мария болон нөгөө Мария булшны эсрэг талд сууж байв. Дараа өдөр нь бэлтгэлийн өдрийн дараах өдөр байсан бөгөөд ахлах тахилч нар болоод фарисеучуд Пилатинд цуглаж, "Ирхэмэ, тэр мэхлэгч амьд байхдаа 3 хоногийн дараа амилна" гэж хэлж байсныг бид санаж байна. Тиймээс шавнар нэрж түүнийг хулгайлан аваад ард олонд тэр үхэхстээс амилв гэж хэлүүлэхгүй тулд 3-р өдөр нь хүртэл булшийг хамгаалахыг тушаагач. Хэрв тэгэхгүй бол сүүлчийн мэхлэлт нь ихний хэсэж дор муу юм болно" гэцгээлээ. Пилат тэдэнд, "Харуул аваад яв. Хэрхэн хамгаалахаа та нар өөрсдөө мэдэж байгаа биз ээ" гэв. Тэд очоод хатан дээр лац тавьж, харуул гарган булшийг манцгав.